radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Quan justament arriba una estufa als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, als estudis de Ràdio Trama, perquè escalfant-nos una miqueta en aquesta freda nit d'hivern, comença aquesta edició 266 del Pim Pam Pum, programa de música combativa, que comença com sempre presentant a la gent que avui ens acompanya aquí a la taula del programa. Començarem amb el nostre reverendo Teclas, te revendo Teclas, te reviento Teclas, el nostre amic Ricky, que dius bonic, com estàs? Ei, bé, doncs així, ben pelat de fred, eh? Aquesta reunió o el taller aquest que hi havia aquí al cantó ens ha fotut l'estufa sí. Fins ara i estem patint les conseqüències, però bé, venim ben carregadets de música per escalfar-nos ben escalfadets i fantàstic. I tant, i això serà un festimbolo. I a la seva banda, el que tampoc pot faltar mai, però que va faltar la setmana passada, el que sempre porta els temazarranganos més suculents, el que fa que tremoli els ciments de Can Capablanca, el nostre Manolaco de Sant Jaume de Ses Oliveres. Què passa, família? Què tal? Doncs sí, torno després de fer un descanset d'una setmana, intentant començar perquè tenim aquí el Pollo i la Lola que hem portat l'estufa. Que també han vingut. I no sabem què els està passant, però des que hem començat s'estan aquí, s'estan partint la caixa d'una manera... Han tripat. Això, també les presentem a elles. I tant. Molt bé, doncs amb molt bona companyia dels estudis de Can Capablanca, com dèiem, aquesta edició 266 que arrenca d'ara en endavant. Per les que encara no sapigueu, el Pim Pam Pum és un programa que barreja diferents estils musicals, des del hip-hop passant pel reggae o arribant al hardcore o fins i tot al trash i al core, i que a part de barrejar estils, també sempre intenta buscar lletres amb temàtiques polítiques i socials. Ens fem un fart de buscar, intentem sempre estar amb els temes més novedosos, però també ens agrada portar grans clàssics. Lligueu-vos bé els cinturons perquè comença aquesta edició 66 ben aviat. El primer que tira el primer tema d'avui és el Manolo, diria. Doncs sí, mira... I... Com m'enrotllo, eh? No, està molt bé perquè així la gent sap el que fem. Mira, jo parlant de clàssics, us porto a l'himne de Mujeres Libres, d'aquesta organització de dones llibertàries creada el 1936. La lletra és de l'escriptora Lucía Sánchez Sornil, que era una membre de Mujeres Libres, i està interpretat per la Fanfarre Libertària d'Iruña. Ja veureu, un clàssic. Tot un himne. Tot un himne de fet, avui tots els grups que porto són de dones, ja que la setmana que ve és 8 de març i hi ha vaga feminista i nosaltres no farem ràdio aquell dia. I tant. Doncs avui volia fer aquest homenatge que fem cada any el 8 de març també. I ahí comença. Molt bé, Manolo. Excel·lent la proposta del mestre Manolo, que el trobàvem a faltar de la setmana passada. I que aquesta no ha vingut l'Eric, també, ho hauríem de dir, companys. Sí. El nostre company de llibres combatius, l'Eric, que sempre també ens porta grans temes, avui no està amb nosaltres, però des d'aquí bueno, li dediquem el programa. Ja ens va dir que seria més o menys una vegada al mes i ja s'ha reservat pel sí. dia 15. Sí, eh? Que ven a la Sigelpa. Que tenim una gran festeta aquí. Sí, està bé. A més, 15... a més és un divendres, no? És un divendres? Sí, sí, sí. Sí? Sí? 15 dijous. Ah, vale, pues no. No, pues vale. No. A mi no em sonava. A més, no és un divendres. Vale, no. Jo... Mola. Molt bé, pues claro que sí, Manolo. Dijous 15, no? En dijous 15, cap a les 7:30, aquí a Can Capablanca, o si no, a raitrenava.cat per la gent que ens vulgui escoltar arreu. És un dia per venir aquí sí. en directe, que... Sí. A més, serà divertit. Tenem acústic, farem entrevista, que ens portaran notícies noves i també farem una miqueta de música i de gresca. Clar que si segueix començant aquesta edició 266, ara és el torn del... Tenim un públic avui... Sí, jo crec que difícil, van per una altra banda. Difícil. O sigui, nosaltres estem per una banda i ells estan per una altra, sí. que encara desconeixem quina és, però... Ara, durant la següent cançó, intentarem arribar. Ara venen. Què és el que ve, doncs? Vinga, va, jo us presento una banda, es diuen Muerto... No, us sona o sigui, no, crec que s'estrena, no? Jo crec que és la primera vegada. Pues es diu En Muerto i extret del seu tema del seu disc, perdó, Viento Sur, us porto un tema que es diu Canto pel que està despierto. Que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. En la mano el corazón tengo y en el pecho un hueco. Tiemblo cada vez que canto mi verdad. Y esta luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos. Pero y el dolor voló, como echa a volar mi canto, empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Mi hermano a construir lo nuevo, vamos a ponerlo todo boca abajo, vamos a romper lo negro en mil pedazos, vamos a comerlo el mundo con los dedos, con mucho amor porque es lo único que tengo y estas ganas locas de soltarlo para cambiar esta vida de perro. Construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto.

Es obvio que ni la rata ni los cerdos están a tan baja altura. Lo siento mucho y no volverá a ocurrir. Molt ben dit, no? El Valtònic. Ahí, bueno, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. El cas Valtònic, el cas Pablo Hasél, el cas Sergio. Els tindrem a tots tres aquí el dia 3 a Can Capablanca. I bé que no s'amagui, eh? Bueno, no sé com ho considereu vosaltres. No, és arriscat. Potser això li pot... No sé, eh? No bueno, cap... si és que ara ja... O sigui que... Ja, bueno. I... Ja, ja, ja. Lo que està guai és que això, no? Que tot i així... Que... Por lo que me queda en el convento me cago dentro, temes, no? Que es no? Diu, pues, sí. Pues venga. I també ho està fent no, però a més és, i... continua sent llibertat d'expressió i que això no hauria ni aquesta ni l'altra ni cap d'elles hauria de, mm-hmm. de passar el que passa i no sé. Bueno, màxima denúncia des del pim-pam-pum. Comencem la segona ronda. Comença la segona ronda d'aquesta edició 266. És el torn del Manolo, que tiene un altre tema. Què ens portes en aquesta ocasió? Doncs mira, avui ha passat una cosa amb l'Isma que ens hem trepitjat una cançó. Sí, tio. Perquè... Sorry, eh? De vegades... No, perquè de vegades estem tan al dia, no? Que fa dos dies que va sortir. I és una cançó molt guapa que després us presentarà l'Isma. Llavors jo us he portat un tema que ja va sonar l'any passat. És Merci, de la... Manolo. No, home, està molt bé que soni aquesta també. I aquella sonarà. Mireu, us porto la Tessa, aquesta rapera d'Almussafes, del País Valencià, que fa un any, quan va treure el disc que es diu El Tessa, vam presentar una cançó que es diu Dones, molt xula, a tres veus, i ara fa uns dies va sortir un videoclip d'aquest tema que de fet jo crec que per aquest videoclip vam descobrir el grup que tu després em presentaràs. Sí, no? Exactament. Això és el que ha passat. I això, el tema que us porto també pel 8 de març, per la vaga feminista, és el tema de la Tessa, Dones. Tema zarrangano. Si algún día, si algún día, si algún día, si algún día, si algún día, ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem, si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixem de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena, ell la domina ella, quin fàstic, la tele és un càstig, un món fantàstic, però no sóc de plàstic, ja si estic i veig les coses clares, el tinc des de pobresa, si tens fills ja eres mare, són els speech, jo canto esta cançó, i sempre més ric si parlem de conciliació. Som les dones, les dones, les dones, què passaria si un dia s'alçarem? Som les dones, les dones, les dones, què passaria si un dia s'alçarem totes? Pour ceux qui doutent, suis une femme qui clame pour continuer sa route, indépendance, libération et la prison pour tous les brutes qui nous frappent, nous touchent, sans consentiment, le sentiment de tout un genre, j'exprime avec ces mots, on a eu assez de tous ces pauvres acharnés qui braillent, sachez, aujourd'hui commence la bataille, rien à faire si tu bégailles, t'as pas la taille, on a la rime, envie de rire, faire pagaille, hein, ravi de ma vie, d'avoir embrassé l'anarchie, après pas mal péripéties, suprématie bien méritée, la réalité nous enseigne, rien à foutre si tu saignes, j'ai paniqué pour évoquer le patriarcat et ses merveilles. Sommes les femmes, hein. On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Sommes les femmes, hein. On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Vivo al límite, ¿qué vamos a hacer? Estamos condenados por la vida. Sigue tu camino, vives con angustia y rencor. Amate, buscas una lady en tu colchón. Buscas una musa para que te dé placer, que te empotre. Solo quieres fama, pero somos pobres. Nunca viste el dictado de marcar tiempo, el tiempo pasa pero estás mintiendo, entiéndeme, necesito espacio, no somos de arriba pero estás abajo, la tía es más leve, aunque luego duele, quiere limusina, pero no se puede, busca trabajo, tendrá dinero, los vicios los paga y sobra pa' luego, busca trabajo, tendrá dinero, los vicios los paga y sobra pa' luego. La mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder? La mujer, de modes y fades son tot mentides. Yo ves dones de dilluns a diumenge, de gener a desembre, son les dones tratades com a bruixes, com poden ser lliures. Ping, pong, pong. Ping, pong, pong. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Su Altesa el Pim Pam Pum. Sí, sí, això aquesta la vam portar fa un any, però sí. Jo crec que valia la pena que sonés avui que també. Sí. I tant que sí. Molt especial el programa que porta avui el Manolo, tot de temes del 8 de març que s'acosta, de la vaga feminista, per primer cop també a nivell sindical, organitzada des dels sectors feministes, però legalitzada, diguem, pel tema també sindical. Esperem que pari tothom i tothom. Bé. Vinga, va, jo també us porto una altra rapera, és la Ira, que ja he portat algun tema seu últimament. I avui no podia ser menys i us porto un tema que es diu Soy. Mucho flow. Soy la zorra que devora con astucia cada parte del pastel que considero injustamente repartido. Soy la viuda del cabrón de mi marido, la puta empoderada que coge la metralleta, harta de cadenas se desata de su nudo, con un tiro en la nuca para aquel que se lo aprieta. Que el machismo mata mucho más que ETA, y cada bestia con su treta va buscando a qué arrimarse, con un sucio interés, una estrategia que me irrita, por eso soy la gran hija maldita de mi madre. Soy toda sin ninguna en cualquier parte, soy cada trozo de este corazón hecho pedazos. Soy la rabia de mis hermanas de sangre defendiéndose del mal con estas piernas y estos brazos. Soy la que nunca viste y más allá, la que estaba por llegar mientras mirabais a otro lado. Soy la voz que pone en duda tu verdad, soy una bala más en la boca del patriarcado. Soy la presa insurrecta irreductible, encerrada por creer en un mejor mundo posible. Blindan sus ideas, pero algo se les escapa, que su lucha es más férrea que la reja que la atrapa. Soy el puño en alto de todas las compañeras que han sido silenciadas dentro de la propia lucha, por esos que te dicen mientras alzan su bandera: mujer, si no luchas, nadie te escucha. Soy la que no atiende ni a peros ni a detalles, porque he vivido el miedo de andar sola por la calle. Soy la que rompe los silencios del amigo, porque son peor castigo que el grito del enemigo. Soy la exagerada, la que nunca consideras a quien tomas por inútil y planea tu sentencia. Soy la castigada de por vida, culpable mala madre que no quiere traer hijas a este fraude. Soy la misma Eva reencarnada, la que muerde la manzana y no piensa dejar nada. Soy la que no quiere estar libre de pecado y que rechaza un cielo que la obliga a estar callada. Soy cada cuerpo despojado de derechos, cada útero que quiso y no pudo decidir. Aquellos que los usan para su propio provecho son los mismos que deciden, pero no van a parir. Soy la que toma las riendas de su vida y soporta las pedradas de una sociedad maldita, tan maldita como aquella que se cuestionó este orden y acabó enterrada dejando su ira escrita. Yo soy la que empuñó el cuchillo cuando bajo gritos golpeaste para someter, la que ante la duda prefirió ser viuda y clavo profundo para no volverte a ver. Para no volverte a ver, para no volverte a ver, para no volverte a ver, y clavo profundo para no volverte a ver. Wow, tremenda. També les són fortes aquestes, aquesta xavala. Molt bé. Excel·lent la proposta, com sempre, del Mestre Tecles, més edició 266. Muy a gusto aquí, amb molta agustera, els estudis de Can Capablanca. Molt contentes que ens escolteu cada cop que ho feu. Més música combativa de la bona, sí? Vinga, va. Segona ronda. En què la és la que deia el Manolo, és una cançó que avui hem tingut el Manolo i jo aquí a mitges, per tant... I l'has doblegat, L'has obligat a canviar de cançó. No, diguem així. No, és broma. Ha sigut una variació correcta, jo crec. Sí, ha sigut un consens. Sí. Són les Machete en Boca. És una banda que és el primer cop que passen per aquí, pel Pim Pam Pum, per tant els hi donarem la benvinguda. Grup de rap, reggae, dancehall de València, amb la Prima, la Sun, Jazz Woman, que ha sonat a l'anterior cançó també, sí. I la Charlie. És un avançament del que serà el seu volum 3, a Machete Boy, que va sortir fa un parell de dies. És una cançó que dedico molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, i és una cançó que porta com a títol Creen que saben què. Déu-n'hi-do, quina ràfaga de bon flow, quina ràfaga de rap hip-hop espectacular que ens hem marcat aquí, un tuya, amb el Manolaco, el Ricky i jo mateix. Machete en Boca, espectacular, no? Sí, també? Sí, és un descobriment important, eh? Aquesta penya que no deixin de fer aquestes coses que ens agraden molt. Sí, sí. Ja només el nom és tot una declaració d'intencions, eh? Ups. Ara. L'estufa que ha caigut i aquestes coses passen en directe. Més música combativa, més edició 266, tercera ronda, que comença el Manolo. Que ens portes ara, bonic? Doncs vine, us porto des del camp de Tarragona, les Robes Tessa, Un tema molt, molt festiu que es diu Una altra ronda, i és un vídeo, és un fragment extret del programa Balcony TV. És un directe, ja veureu que es nota molt, molt més puncarra que el disc, i una mica de festeta també. Ballaruca! Just després d'un mal dia al carrer em trobo la Jordina, que avui fa l'aniversari, vol que l'acompanyi al bar. Ens mirem amb simpatia, amb un gest molt d'empatia, i ja la primera taula que comenci el festival. M'estressa! Que comenci el festival! Posa'm un got de moscatella, una cassara, per patir un borret, una pomada, una mamareta, un mascleta, un recremat, un got d'aigua de València, Ormes de Montserrat. Posa'm un got de barreja mortal de begudes de la terra que ens disposem a fer mal. Doncs agafa la mà esquerra, l'atenció de la cambrera, ens demanem una altra ronda i després ja veurem què tal. M'estressa! Després ja veurem què tal. Posa'm un got de moscatella, una cassalla, de tapia, un borret, una pomada, una mamadeta, un mascleta, una cremada, un got d'aigua de València, Borbes de Montserrat. Posa'm un got de moscatella, una cassalla, de tapia, un borret, una pomada, aguantant la compostura, intentant fer-me la madura. Que carai, diu la Jordina, una altra no farà pas mal. Dit això, de la nit és festa, mai ja patirem la resta. Ara fins que el cos aguanti, treure fum a aquest local. M'estressa! Treure fum a aquest local. Posa'm un got de moscatella, una cassalla, una tapia, un borret, una fumada, una mamadeta, un masclet, un recremat, un got d'aigua de València, Barbes de Montserrat. Posa'm un got de moscatella, una cassalla, un porret, una pomada, una mamadeta, un mascleta, un roc cremat, un got d'aigua de València, Borbes de Montserrat. Acordiona, arroba estesa, a Balcony TV! Yeah! Arroba estesa en directe. Ah, saco! Mola, aquest tema. Sí, i sonen més acceleradillos. Sí, sí, sí, sí, sí. És una versió d'elles mateixes. Molt xula, sí, sí. Impressionant, impressionant el temazo que s'ha tret de la xistera el mestre Manolo fent trontollar els ciments de Can Capa amb aquesta ballaruca que ens hem marcat aquí totes aquí als estudis de Can Capablanca. Més música combativa, més edició 266, tercera ronda que continua el mestre Ricky. Sí, vinga, sí. Jo també no em quedaré curt, ja veureu. Porto una versió naca en majúscules. Una versió naca del RIP, són els The Potters, estrena aquí el Pim Pam Pum. Yeah. I bueno, ja us he dit, ja la comentem després, si voleu. És una versió naca del Condenado. Condenado! Delirium Tremens, aquí al Pim Pam Pum. No sé, opa, ahí, esa peña de Terras de Ponent, de... Que hi col·labora, el Nando dels Carbunco, el coneix sempre el Carbunco, i que fan el fanzine del Silencio Tóxico, no? De fet, és el que estaven comentant, no? Que esta, ara pròximament sortirà a llum un especial de Silencio Tóxico, homenatge al RIP, i aquesta cançó s'emmarca pues, en aquest homenatge, que també faran fanzine i disc, com és habitual, també al Silencio Tóxico, i això... Que guapo! Això és... De potes del País Basc, que deien que és una banda formada per el Xirra, que és bueno, l'únic component que queda de RIP, que per això ara també bueno, es fa l'homenatge, perquè també s'apropen dates assenyalades per aquesta banda i la seva gent. I sí, de potes va funcionant, continua funcionant i és una banda allà, sí, sí. Molt bé, que és raro que no l'haguem portat abans la banda aquesta. Tremenda. El mestre de tecles rebentant el pim-pam-pum... Déu-n'hi-do. Ens ho fiquem fàcil, ens ho posem molt fàcil. Ja ho sabem. Sí, la veritat és que tenim un camp per córrer que no ens l'acabem. Sempre surten coses noves, sempre autèntiques joies, com aquesta que ens ha ofert el Ricky. Ben guapa. Més música combativa, sí? Vinga, va. Vinga, seguim endavant. Jo intentaré no defallir, i veureu com no, perquè seguim amb bona música combativa, us estem fent un tast del bo al millor, i el proper en passar pel pim-pam-pum és el Mateo, el nostre col·lega Mateo, que a més ve amb un projecte nou sota el braç. La setmana passada ja vam presentar un parell de temes i la veritat és que pensem desgranar-vos un a un tots els temes d'aquest La revolució és una bonita paraula, que ha tret recentment i que és una joia. Com dèiem, el Mateo porta un projecte nou, el nostre amic Mateo de Verdun. En aquesta ocasió s'ha format un trio amb el Mateo, amb ell mateix a les guitarres i a la guitarra i a les veus, i també està el seu germà, el Gabriel Mateos, que toca la bateria, i el Jaume Fiter, que toca el baix. És un goig poder-vos presentar aquesta acció social des de la revolució, és una bonita paraula. Power Trio. Todas las casas son IKEA, conglomerado fácil de montar. Toda la compra Mercadona, supermercados de proximidad. Toda mi ropa la vi en Zara, porque es un claro negocio local. Todo el deporte se llama Decathlon, porque me gusta fomentar. La acción social, acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción social, acción. Recuerdo el tiempo en Iberdrola, en el regazo de gas natural. Nunca seguí ninguna moda y mis llamadas eran Movistar. Soy un grandísimo afiliado a los programas de aire personal. Un progresista empecinado en que la Sexta nos hará cambiar. Social, acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción social, acción. Acción social, acción social, acción social, acción. Tremenda, tremendíssima acción social de la nostra col·lega Mateo Mateòlica. Una abraçada, Mateo. Què us ha semblat? Doncs molt bé, jo la veritat que era la primera que escoltava, encara no havia sentit res, però bueno, ja dius que pinta molt bé, no? Pinta espectacular. La veritat és que ja li he fet diverses escoltades senceres al nou CD, aquest, La Revolució no és una bonita paraula. Tu estàs viciadíssim. Estic molt viciat, la veritat és que avui anava corrent pel Cindy, anava d'escola en escola, que és el que faig, anar d'escola en escola, i clar, pues això et permet anar en cotxe i posar música. I anava amb el CD del Mateo, anava regalat, m'ha sonat com dos o tres cops seguits. Bé, és una joia. I a més va fer una presentació la setmana passada, no? Va fer una presentació brutal a l'Ateneu Popular de Nou Barris, ple de gom a gom, i sí, gran show, bueno, ho vam gaudir al màxim, va ser un goig. Olé. I el tindrem també el proper 11 de març a la Calçotada de Barberà del Vallès, que bueno, que també tenim moltes ganes de veure-la allà a casa i fer una birra amb ell. Vindrà a la Calçotada, sí, m'he dit a la Calçotada del Mateo. Sí. Tindrem bolazo, clar que sí. Molt bé, doncs, si us sembla, continuem amb aquest programa. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa. El primer dels actes que us portem són les quartes jornades feministes de Cardedeu, divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4 de març. Allà a Cardedeu, un munt d'actes amb ruta artística d'etapes feministes, taula rodona, respostes feministes a la crisi del treball, activitat infantil en perspectiva de gènere, xerrada de violència austèrica, dinar popular, cultura de la violació i mitjans de comunicació. Caminem cap a la vaga feminista, nosaltres produïm, nosaltres decidim, sexe, alfa, masculinitat i sexualitat, i del com construïm el com habitem. No us ho perdeu, tot això a Cardedeu. L'últim acte del Febrer Llibertari 2018 serà aquest dissabte 3 de març a les 7 de la tarda al CCA Can Vies amb la xerrada Anarquisme i antiespecisme. I un altre acte indefallible, el que abans ja hem comentat durant el programa, a la presó per cantar, jornada de solidaritat antirepressiva i de denúncia per la falta de llibertat d'expressió. Dissabte 3 de març, a les 6 i mitja, taula rodona, amb el tònic Pablo Hasél i el Gio. Aquí, a Can Capablanca, al carrer Comte Jofre número 30 de Sabadell. I després, cafeta solidària amb pinxos, música enllaunada i sorpreses en directe. Organitza el grup de suport a Elgio i Alerta Solidària i col·labora el grup de suport a Baltònic, el grup de suport a Pablo Hasél i al Moviment Popular de Sabadell. El 2 i 3 de març, jornades dels tractats de comerç i inversió a la sobirania feminista. Jornades de reflexió i debat sobre el funcionament de l'economia global i les resistències feministes que es generen arreu del món. El 2 de març, a les 6 de la tarda, a Can Batlló, taula rodona amb Amaya Pérez Orozco, de l'Eje de Precariedat i Economia Feminista, Lina Maria González, del col·lectiu Maloca i Observatorio ADPI, i Mireia Foradada, de Gatamaula, i seguirà el 3 de març de 9 i mitja a 2 i mitja del migdia a Cala Dona amb taller per debatre entre dones, lesbianes i trans. I també el 3 de març, dissabte, a partir de les 11 i mitja, la Santa Moguda Nocturna 2018 a Can Bernades, a Santa Perpètua de la Moguda, amb bolazo d'insert show, molècula rock i DJ Magenta. Tot això organitzat per l'agenda del CDR de RAN i un munt de gent més. No us el perdeu tampoc. Jornades a accessibilitat i autogestió al Pic de Can Masdeu el diumenge 4 de març a partir de 3 quarts de 10, sí? A 3 quarts de 9, perdó, a 11. Presentació del projecte del Pic accessible, sí. Amb teatre corporal, diversitat funcional i entornos inclusivos, transformar la vergüenza con la comunicación no violenta i concerts de La Casaca, Loca Tangata i Les Trobairits. I un altre bolo, Punk Still Not Dead, dissabte 3 de març, a partir de les 10 hores a l'auditori, Renato Alaparato, Mofetes Tuertas i Semen, tribut a la Polla Records, 100% gratuït i autogestionat per la gent de Can Batlló, carrer Constitució número 19, La Bordeta. També el 20è aniversari del TCO als Timbres, el 3 de març, a les 7 de la tarda, inauguració de la Biblioteca Popular Jerónimo Casasola, després sopar vegà, després hi haurà actuació de Violentos, poesia al rescat des de Barcelona, i a les 12, Jolly Roger, rock de Viladecans, i Animal Farm, hardcore de Viladecans, això com us deia, el 20è aniversari del mític TCO als Timbres de Viladecans. I el 17è aniversari, en aquest cas, de Can Capablanca, des del 2001 en rebel·lió, sempre endavant, dissabte 3 de març, Assemblea General, dinar i concert, i a les 10 i mitja, Assemblea General de Sòcies, dinar popular a la quartera i concert a càrrec de Trifàsic. I també un acte que anava a dir la Lola, però em sembla que no es trobarà. És l'impro col·loqui per a dones lesbianes i trans el 6 de març a les 7:30 de la tarda a l'Espai Contrabandos. Llibres en vaga, dones en llibres. Parlem sobre les dones i el món del llibre amb autores, llibreteres, editores, transportistes, distribuïdores, il·lustradores, impressores, bibliotecàries, dissenyadores i lectores. I taller d'estampació serigràfica. Porta la teva sudadera, samarreta o tros de roba i estampem juntes. I més actes dins d'aquesta nutridíssima agenda del programa. El 6 de març a les 7 de la tarda, els Amics de les Arts, al carrer Sant Pere 46, primer pis de Terrassa, presentació del documental Passaiaco Badia, documental sobre l'episodi de Guerra Bruta per part de l'Estat espanyol ocorregut a Passaia al març del 1984. Organitza la gent del SAT i col·labora la gent d'Inatxac. Març per l'autodefensa a la Cruïlla, al casal independentista de l'Eixample, amb els documentals La revolució dels Saris Roses, el dimarts 6 de març a les 9 i el dimarts 20 a les 9, Kurdistan, Guerra de Dones. I un dels actes més importants que portem en aquesta agenda, la vaga feminista del 8 de març, organitzada pels sectors feministes d'arreu. A les 12 hi haurà mani comarcal aquí a Sabadell, accions descentralitzades arreu del territori, i a les 6:30 mani general, vaga general i manifestació a partir de les 6:30, com dèiem, a plaça Universitat. Cicle Les fronteres no ens fan gràcia, de l'Ateneu Llibertari de Gràcia. El divendres 2 de març a les 7 de la tarda, debat sobre habitatge amb Nova, Usurpada i Mas. El dimarts 6 de març a les 7 de la tarda, debat sobre ensenyament amb l'Assemblea Groga de Gràcia i Negre Verd. Dimarts 13 a les 7, documental Ecos del Desgarro, una perspectiva llibertària de la revolució a Síria. I diumenge 25 de març a la Nova Usurpada, que és a la plaça del Nord número 5, tallers simultanis en reivindicació d'una lluita decolonialitzada amb refugiados indignados, Nueva Usurpada, Sindicato Popular de Vendedores, Ambulantes de Barna i més. I una miqueta abans, divendres 9 de març, a les 9 del vespre, a la Quartera, aquí a Can Capablanca, Teatre Judas Traït, de Gerard Bidegan, una producció del Festival Lola 2017. Un dels últims actes del quart aniversari de l'Ateneu La Base del Poble Sec, aquest divendres 2 de març, trobada Soledats Compartides, Maternitats, Criança i Crítica i Comunitat. Tercera fira del llibre feminista a Sabadell el 10 de març, organitzada per la gent de Justa Revolta, la República Feminista. El següent acte serà l'especial del Pim Pam Pum, que farem el dia 15 de març a les 7:30 de la tarda amb les companyes de Sigelpa, que les tornarem a tenir aquí en directe al casal Can Capablanca, que és el carrer Comte Jofre número 30 de Sabadell. I un altre acte també del casal, un altre acte del 17è aniversari, el 17 de març, calçotada popular de Can Capablanca, a partir de les 12, vermut, activitats, concerts, etc, etc, i no us ho perdeu. Escolta Global, punxa local, cicle de presentació de la coordinadora de DJs de Barberà. El primer acte serà el 23 de març, el divendres 23 de març amb els Garabato, després seguirà el 27 d'abril amb el PD Ascar i PD Reggae Boys i acabarà seguirà el 25 de maig amb DJs 2AM i Dual Blast, i acabarà aquest megacicle de punxades amb DJ Dusker el 29 de juny. La coordinadora que està ja a tope, eh? I amb això acaba l'agenda del Pim Pam Pum. Fins aquí la secció informativa del programa. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, penya, seguim endavant amb aquesta edició 266, arribant a l'Equador. És el moment que tiri el mestre Tecles la seva quarta bala. Que portes, bonic. Oh, el Manolo, no? És veritat, certament. Comencem ronda. És Carrasco. Doncs mira, ja començarem a accelerar una miqueta el ritme. No? Ja va tocant una mica de guitarreta, si així. Sí. Vinga, és la quarta. Vinga, és la quarta. Tira-me-la. No, espera. Ara us porto a una banda que es diu Ira, que és una banda formada a la ciutat de Medellín, a Colòmbia, l'any 1985. No confondre amb la Ira que he portat jo abans. No. Aquests són Ira amb un amb punt entre un punt. Les sí. Lletres. En sent un humitzat? Ira. Ira. No compta com homònim, això? Homònimament parlant, sí. Sí, sí, sí. Però sí, nosaltres internament diríem que sí, l'audiència la podem deixar tranquil·la. Doncs mira, és una, per començar una miqueta amb la puncarrada, és curiós perquè la persona que canta és la bateria i bueno, sempre és curiós quan hi ha una bateria que canta també. Sí, a lo sí, Electroduendes. No? Allo, sí, sí, sí, sí. I el tema en qüestió que es porto es diu Lo que ustedes se merecen. Venga. Mira. Una mica de guitarra, no, ja? Esto es lo que ustedes se merecen. I els hi diu ben clar, eh? O sigui, es pot dir una mica més alt, però massa clar no es pot dir. No, no, no. Ja ens ho diuen uns quants, no? Abans ho ha estat dient el Baltònic ben a gust. Sí, sí, també s'ha despatxat bé. I s'ha de dir, s'ha de dir. I tant, que no es callin. Molt bé, molt bona música combativa avui en aquesta edició 266. Molt contentes que ens escolteu setmana rere setmana. És el torn del Ricky, que porta també el seu quart tema. Lo que ustedes se merecen, no, deies? Sí. Lo que mereixo jo per anar darrere el Manolo, que ha començat aquí amb les puncarrades i jo aniré una mica més suavet encara, bueno, però porto una gran estrena. Són el Zoo, que retornen, que estan preparant un nou disc. Han tret un nou caviaret, eh? I han tret ja la prèvia. Aquesta prèvia es diu Robot, que si veieu el videoclip, almenys a mi m'ha recordat al Polònia. Sí, té un rotllo, sí. Sí, eh? Sí? No l'he vist encara. Pues mira-te-li, que és ben xulo. I res més, encara no hi ha més info de tot plegat. Són el Zoo presentant aquest Robot. O ha bajado del cielo una nave espacial, aura celestial, nave sideral, pone el pie y hace tierra, ahora crece la hierba, ha llegado a la tierra una especie brutal, otros parámetros, otra moral, no tropieza dos veces en piedra, robot no come mierda, robot rojo se llama, no saber qué es la fe, proclama, sufre un cortocircuito en la voz, triste especie la humana, yo no ser Dios, yo portavoz y de Marte, computadora pensante, sensibilizantes, yo sostener esta hoz. O aplicado y atento robot toma nota. Dimensiones y cifras secretas, concepción circular no lineal, robot ser un poeta, de sentido común, no común entre idiotas, cero autómata, no marioneta, de tender lazos, puentes y amar de algún rojo planeta, y la vida sin vida es normal, se pregunta, y robar y prohibir las consultas, que justicia, que paz, que verdad, siempre ser muy presuntas, y robot no comprende caos terrenal, activar mecanismos, robot despegar, sayonara paquetes, robot vuelve a su casa en cohete. Dejando un rastro de polvo estelar, volvió a su planeta rojo. Dejó un mensaje que logramos descifrar. Yo solo ser un robot, fail en misión de espionaje. Tu hermano humano no es nada personal. Ya volveremos cuando solo quede el mar. Ya solo queda el recuerdo, la imagen borrosa, el momento glorioso. Con ternura recuerda el abuelo al robot amoroso. Alzan la vista los nietos buscando señales. Los pobres no saben que no volverá. ¿Por qué iba a volver? ¿A qué? No hay vida posible, no hay nada que hacer. Si el mundo ahora es de reyes y flojos amos del chantaje, que a golpe de fajo, de rifle y amor por el lujo no dejan un sitio esperanzador. No, si llega a saber el abuelo que este era el futuro, el pan de sus hijos lo piensa dos veces. Son muchas las voces que rezan y ruegan que se apague el sol. Parlant de tot, no? Parlant de s'acumulen els temes, tio. Sí, sí, sí. Àmplia varietat musical, la que està sonant avui en aquesta edició 266 del Pim Pam Pum. Ben contentes d'estar setmana rere setmana, que ara ja fa moltes setmanes que no fallem. Com us pinten aquest zoo? Bueno, digueu-ho per antena, que quede gravat. Per escoltar-ho, però amb molt bona pinta. A mi aquesta m'ha agradat, portava bon ritme i així. Bueno, és música d'aquesta que realment de vegades és millor escoltar-la diverses vegades per acabar abans de fer el judici. A mi sí, no m'ha desagradat en la primera escolta, o sigui que té bones perspectives i tant. Sí, ben bona, jo, ben bona després de la per mi va ser una mica fiasco l'anterior disc i en aquest, bueno, escoltant aquest primer tema, doncs, tinc més esperances de... Bueno, les perspectives pugen una mica, a veure què tal. És el que parlàvem fora de micro, no? que s'imposa una miqueta la música electrònica, no? Sí, sí, sí. Bueno, hi ha diversos grups que estan fent una evolució cap a aquest cantó. Exactament. Bueno, no sé, per mi l'important és que escoltar també les lletres, a veure si són música ben compatible, que espero que sigui així. Mireu, jo no es porto una evolució, o sí. Jo us porto els Red Brutes, que és una banda que han tret disc molt poquet, però dic que no us porto una evolució perquè aquesta penya fan el punk rock que ens mola, tupa la tupa, van per feina, o sigui, i la veritat és que... És old school, això. Ni Lliures ni Tropicals, que ha sortit fa poquet, que és el nou CD, és també una altra joia, tenen uns temes molt, molt divertits, alguns, hi ha un que diu Suberen, ets un pandó, o sigui, és de molta risa. Bueno, els Red Brutes, la banda de punk... del Baix Llobregat, sorgida després de la desaparició de Red Banner, amb el Lluís a la bateria i a la veu, el Marc Balota al bas, el Magí a la guitarra i el Tatxa a l'altra guitarra i a la veu. És un temazo, com dèiem, del Ni Lliures ni Tropicals, que es diu Si demà no em llevo. Si demà no em llevo, foteu-vos un festival, ja que no deixo un duro, teniu un barri escoltant. Tres de cares llargues, prohibit fotre's a plorar. Si demà no em llevo, foteu-vos un festival. No cal cap patiu, que no deixo cop del bar. Tinc pagades d'una ronda per el que pogués passar. Puncarrades des de Red Bruce, des del Baix Llobregat. Què us ha semblat, eh? Tremenda, tremenda, tremendíssima. Bé, bé, bé. Estan a, bueno, al nivell que van deixar l'anterior, el, primer, sí, el seu primer disc. Sí, sí, sí. Per això deia que no hi havia evolució perquè, o sigui, és xitxa de la bona, igual que l'anterior. I... Sí, sí. Una... Van a lo que van, que diem sí, aquí, no? Sí, van per feina. El Pollastre ho està celebrant, diria. A mi li agraden, a mi li agraden. Que ho comentàvem aquí fora de micro. Molt bé, molt bé. Cap on camina això? Cinquena ronda, no? Cinquena ronda que doncs comença sí. El Manolo. Mira, ara m'he recordat que fa un parell de setmanes vaig estar amb el Jordi de Ràdio Pinsania de Berga i em va dir que ens escolten per allà, que ens segueixen, que estan al dia. Quina il·lusió. I que els mola molt el que tenia el pim-pam-pum allà. I des d'aquí pues, una forta abraçada a la gent de Ràdio Pinsania. Jo ara, mira, perquè per les que ens escolteu pel Berguedà, us porto un grup perquè últimament estic descobrint bastants grups de Despeine al País Basc, entre Asfíxia, Pànico sí. I totes aquestes. Darrerament doncs, força ben servit. He trobat un altre que es diu Ura. Ah, i clar, és... que és el teu penúltim tema, eh? Bueno, sí, sí, sí. Vale, vale. Vale, vale. A veure què us sembla. Això és un grup de... Estic veient el Pall i apuntalant el casal. No. Això s'enfonsa família. Despentinada, segura. Doncs això és una banda de Neocrust que es diu Ura. Neocrust. I venen de Bilbao. Agafeu-vos bé a la cadira. Mira, el tema en qüestió es diu Cometiendo Errores i és del seu Ura ST del 2015. I a veure, espero que us agradi prou. A veure si l'enteneu. Yeah. Des de Bilbao, Ura. Que fort, tio. Que fort, m'has deixat com un estaquillot aquí. Brutalis, tio, brutalis. Doncs sí, sí, sí, a més el Ricky comentava que a ell li sonava que o ho he portat, portat o ho tinc a casa en la bandeja de, sa, de salida. Però tu també el coneixies, ja, Ricky? Els hi tenia un ull posat. Sí, sí, sí. No, és que compartim algunes fonts, el Manolo i jo. I sí. Jo, jo ho veig, ja. Aquí hi ha nostre pitjor fora de micro, de on ha sacat el tema, no sé què. Sí, claro, claro. ¿Cuáles son tus fuentes? Ben guapa, espectacular. I que guai que també te la coneguessis, Ricky. Molt guapa la proposta del, del Manolo. No, el tema en concret no, però... El grup sí. El, la banda, sí, sí, sí. Algo, algo. Déu-n'hi-do, quina pinta més guapa aquesta gent de Bilbao. Ura, no? Ura, ura, sí, sí. Déu-n'hi-do. Es fa de tot per allà dalt, eh? Com era allò de lo que ustedes se merecen. És lo que me merezco per anar després del Manolo. Sí. La setmana passada era tot molt més tranquil, tot molt més... era més fàcil. Tot. Home, bueno, jo no sé què va portar l'Eric perquè encara no he escoltat el programa, però jo li vaig passar la web de Gritando Caos. L'Eric va portar bones perles. Algo important. Sí, sí, sí, sí. Em sembla que va portar Pànico, de fet. Sí, no? Sí, certament. També del País Basc. Sí. La qüestió és que, més que per la música, és que m'hi pillé a contrapeu. És com que jo vaig una ronda per darrere. Per darrere. I, bueno, va, mira, és que jo porto un punky yankee, són els Antiflag. Vinga, clar. Bé, també, li foten una bona xitxa, es diu Free Nation. I el porto perquè també estan... Ja els coneixia, els hauria pogut portar d'una altra manera, però no, els porto perquè la setmana passada tu, Manolo, no hi eres, però us vaig presentar un recopilatori, una nova font d'informació. Que un recopilatori que en el recopilatori hi havia 129 temes. Extens, exactament. Wow. O sigui que només amb allò ja tinc per gran mina. Una gran mina. I res, us porto que allí hi havia aquests Antiflag presentant el Free Nation. O sigui, és Free Nation amb interrogant. Qüestionem-ho, doncs. Rock and roll! Sí, punky yankee, però del bo. A mi m'ha molat. Ben bona, Ricky. Ben bona amb esta tecla. Tenia el micro tancat. M'he autosabotejat. Què volies dir-nos? No, res, que bé, que bé. No? Punky Yankee, però del bo. Però del bo. Afirmava, reafirmava el que deies. Molt bé, si us sembla, continuem amb més música combativa. Sí? Sí. Va bene, sí, va bene. Sí, pues sí. Vinga, seguim endavant. Més edició 266, més pim-pam-pum. Una altra benvinguda, en aquest cas són els Bulls, que passen pel pim-pam-pum per primera vegada, aquesta banda d'entre l'Orreo i Abadinho, sorgida de bandes com Cruders i Esquide i Pixonchis. I Esquide, aquests sí, els havien portat. Sí, i Esquide havien portat diversos sí, temes, el Manolo i jo, eh que sí? Sí, sí, aquesta és la que em deies abans, sí, que era... Sí. Bueno, una mica és el tema que li porto avui al Manolo, que la setmana passada no va estar i avui li volia portar un tema. Doncs olé, aquest és un tema que ell i jo havíem compartit molt el gust per la banda i Esquide, i un dels components és d'aquesta banda. Banda formada el 2016 per Lier a la guitarra i a la veu, el Xavier Chagu a l'altra guitarra, el John Ander a Chivillo al baix i el Xavier Arrieta a la bateria. Perdó. És un tema estret de l'Errayac, que va sortir el 2016 i que porta com a títol Garrearen, Crònica i Datxia. Bulls. Que nos vamos para Hernani. Bueno, no son de Hernani, pero entre Elorrio y Abadiño han sido tal Bulls. Espectacular. Déu-n'hi-do, ¿eh? Sí que tenía algún regustillo y esquide, pero bueno, también seguramente las altas bandas también tienen molt a dir dins d'aquest nou treball. Prou bé. Ja. Bona canyuqui li han fotut aquest. Fan temes que no són curts, però no pel fet de no ser curts no tenen la seva essència, perquè precisament per ser llargs també li foten canya en moments diferents, saps? I això també li dona el seu valor. Vinga, guapa, celebro que us hagi agradat, més música combativa, comença a fer baixada o pujada, però comença a acabar aquesta edició 266 del Pim Pam Pum. Ara em sembla que és el Manolo que tira el seu... Sí, mira, ja... Darrer tema, ja... Ah, bon, això... Que ràpid s'acaba. Va acabant, sí. Però bueno, acabarà amb un altre grup de hardcore punk crust des de Viena. Ja ha sonat aquest grup un parell de vegades, són Ruidosa Inmundícia. Ja veureu que és curiós perquè tot i ser de Viena, la cantant i el guitarrista són de Xile. Llavors canten en castellà. I ja me'n recordo. I espero que, no? Mm-hmm. Que entengueu alguna cosa. Serà difícil. Fijo. I tant. Fijo que entenem tot. Ruidosa Inmundícia. Claro que sí, Manolo. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Ahí van les Ruidosa Inmundícia, que amb l'emoció no m'he recordat de dir que el tema es diu Huellas de Odio, de l'àlbum Callar por Nada. Mira, i ho has deixat per tot l'ual. Ho has deixat per tot l'ual. A mi m'ha encantat la lletra, tio. Sí, la veritat, sí, es nota molt la profunditat de seguida. Sí. Molt bé, estem aquí ja de broma, com ha de ser, acabant el programa, molt contentes de que ens escolteu setmana rere setmana. Tema zarrangano brutal que ha tirat el mestre Manolo, ara sí, fent tremolar els ciments de Can Capa i de... Ruidosa Inmundícia. I de les cases, tio, al costat. També molt adequat el nom. Sí. I ara què? Ara queden un parell de temes, no? Acabem així l'edició 266, com sempre amb un parell de temes. Em sembla que el primer el tira Sturrick, i pot ser? El primer el tiro jo, i també, com no podia ser d'una altra manera, fem una ullada al proper 8 de març, que no farem programa, però ja portem unes quantes setmanes anar tirant alguns temes. No? Bellugant la cosa. Us porto les Born to Hate, que em pensava que era estrena, però he vist que no, ho he mirat abans i un parell de temes havien sonat. I he buscat un que no hagués sonat, és aquest Romper la Baraja. Olé. I res, jo m'acomiado amb aquest. Molt bé, doncs jo m'acomiadaré amb els Cop, la banda de metal hardcore del Vallès Occidental, nascuda el 1998, amb el Juan Ralabeu, el Gallego Presi, el Marc a les guitarres, el Sergi al baix i l'Alan a la bataca. És el segon avançament del que serà el seu proper treball Revolta. Com te l'has guardat, eh? Sí, la veritat és que és un altre caviaret del bo. És un tema que malauradament no porto tota la informació, perquè sé que és un tema també pel tema de la vaga del 8 de març, que canta amb dones, però la veritat és que el vídeo que del qual he tret aquest tema, que està a YouTube, no m'especificava qui cantava, de tal forma que no ho podem dir, però sí que és un temazo que es diu Tres Voltes Rebels, i que amb això acomiadarem aquesta edició 266 del Pim Pam Pum. Por todo lo alto. Por todo lo alto, per acabar-ho de tancar. Molt bé, no sé si algú vol afegir alguna coseta més. Que ens veurem el dia 15, no? Ens veurem el dia 15 amb Sigel Paquí, estrenant nous temes i amb entrevistilla i ben guai. I un bolillo en acústic, sí, no? Algunes cançons en acústic. Sí. Moltes ganes d'aquesta edició 267 també. I que qui vulgui venir aquell dia estarem aquí a dalt, a Can Capa, a la Sala Gran. A la Sala Gran, no? I tant. Esteu totes convidades a passar un ratet per aquí. Sortirem del Zulo i ens ficarem a la Sala Gran per rebre per en directe. Per la gent que vingui, sí, clar que sí. I tant. Molt bé, i com sempre, dient família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Para emitir un juicio sobre asuntos políticos. Cuando sus palabras nos inspiran rabia.